Ir-radju tal-Università jippreżenta tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-Għannejja u d-daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Insejmilkom. Illum wara dawk il-programmi li għamilnilkom, se nagħmlu intervista oħra. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar dan huwa l-iskop f'din is-sensiela. Illum niltaqgħu ma' Karmnu Debono wieħed mill-Għannejja, magħrufin f'pajjiżna, u barra li ħanitkellmu miegħu ħanisimgħu wkoll jgħanni mhux biss siltiet li ħajgħannihom hawn ġodda llum, imma wkoll siltiet minn programmi li jagħmel ma' sħabu l-Għannejja fil-modi. Karmna dik merba, inti kemm għandek żmien illum? 55 magħluq inha ma joħorġux. U x'kemm ilek ta' anni tagħna? U illi minn dok li 10 snin? 10 snin bdejt? U ma bdejt 10 snin? Ma xudej. Xudej qed issemmija minn huwa, żgur li xudej. X'kien jisma' l ħaġa? Giuseppe Xviera minn Bergara. Sew sew. Kien jgħanni spirtu pront ħafna anke jkun għaddej fi triq qabellek waħda. Sewa. Inkien żar dejjem ma diwlu. U kien jgħid li xi għanja biex imur nagħni għal xi ħadd. Ġiel la xi xaba m'għandhom mi wkella ħabba fija x'kien jgħidli xi waħed jibsa kien iżni tape recorder ngħidha. U mbagħad kien filgħodu kien jaħdem mal-pitkoli jew u kien bord nor. Mbagħad fl-aħħar meta xieħ kien imur ġol il-ħaġi tal-pitkoli. Meta xieħ qed kemm kellu żmien. U meta qabeż is-sittin sawi. U inti f'liema żmien tafu? Jien ara meta miet kellu 74 ilu mejjet mis-36 sena. Ġifieri kelli 19 sena jisu meta miet. Ġifieri u kellu 74. Ġifieri dejjem kellu. Xi 10 snin qishek tafu bejn it-tbjur. Hekk. Nofhom minn xkun it għax trabbejt ħdejh, imma lilħaqtu dawk mill ta' jisu 10 snin nilħaqtu sawa. Ġifieri mill nifhem inti l-iktar li kont influenzat minnu minħabba l-ispirtu pront. Għax kent noqgħod nistenneħ fil-ħodu kent nixxilu ħobża kien jitla fl-10 mbagħad imur mija wir-remissa. Iżar mażie ma l-mbagħad wara nifsin nerġa' mmur ħdejh u kien joqgħod jgħanni fud nejja. U spirtu pront biss kien jgħanni. Spirtu pront kien jgħanni. U l-min jara jqabbillu fit-triq. Imma dinha x'kienet drawa tiegħu jew kellha taħħa tieħor ukoll li toqgħod qabbel ma' nies u tejjem fit-triq. Jiena u daħseb tant kellu spirtu pront ġa fih. Illi kif kont għajdlu xi ħaġa mill-ewwel pum. Qabbillek. Ma qabbillek speċi bħala ftaħir jew kellha bħala maqdir jew kellha tat-tnejn. Tat-tnejn. Għax, perkożu darba kien hemm wieħed l-lumiet, kien għall-patri, u kien biħ il-ġwies missieru. U kien qed jgħalli lil wieħed il-wenzu kien tal-karrijiet. U l-wenzu qallu niftakar, qallu ara wenzu sort iġieġa, afloħ ġal-gallinar, għandu 55 sena qatt ma ħareġ nadif mid-dar. U mbagħad kien tiela don feliċ, kien diġà biċ-ċoqqa tal-patri, u għandi lu waħda ġus. Allu ta' għannilu għallu għal-patri, għabess li uħarax ki jufax, għas kien għallu ma jimportax imbelli ta' għannilu wahda ġus. Għallu jek kent għallaj kien kalla għal-patri, iċċoqqa ma t-għawdi jiex, għax s-sala l-għal-mek missiera kittum la ma timli jiex. Iveri, speċi. Speċi, dan għanka, dan huwa għana t-tip li għajfakkarna flana tal-banju. Iġifri l-għana li flantik, Missirietna kien jgħannu jew għall-imħabba, jew kellha għall-namur, jew għall-kommenti. Kien jgħanni ħafna perkos, u anke l-furnor darba għallu, kien hemm il-furnor għallu għamil, għallu ġus għanni li waħda. Għallu jew furnor għamil li ħobża u għamil li bil-ġunġlin. Ħalli li naqra radba għaliex bħalek mingħajr snin. Ġifieri dejjem hemm dik it-tingiża fiha. Hawn hekk kien dejjem għax kien don. Il-karatru tiegħu hekk. U ma kien karatru ferriħ u dejjem jitħaq. Jibrom il-mustaċċi hekk niftakru qishu issa qed naruh. Sadana, inti bdejt għandin ta' 10 snin. Umbat, għandi kemmu xaġa uħra, nisimak tħanni tal-għana tal-banju għet nżemmu. Umbat, dejjem bqajt mijaw? Umbat, bqajt mijaw, ġifiri kien mitħla mijaw, għax bqajt kien naħdem il-recettem, ma ġembu stess, ġis u il-lisfer, għet nitla ħdeħ spess. U il-remissatija u fekki joħod, kien jisan għazin tal-għana, x'kien hemm ħafna jduq u dok iż-żmien. Kien jiġu għandu. U rinġabru hemm. Sawa. Għax anka l-kalatru tiegħu kien jiżbek li tmur taroħ dormiele. U niftakru anka fejn il-Knisja. X'in joħroġ mill-qudies. Kien jiġbor ħafna nies miegħu biex joqgħod iqabbilhom, mhux darba minn hemm. ħareġ il-proposto ta' Berker Kora, għallu ġus għallu ġbart li da' niskilla għallu għaw. Għallu għax kif noħroġ mill-qoddies, għammi għajduru ħafna nies, għallu sur proposto, s-sarra ħrosok, għax narġan daħħalem għal-qoddies. Għax jibba għas b'sajda għettaj naħsebu? Le, vella kien. Sew, sew. Proposto vella kien kull-jomu. Sew. U dana u ġili ħasem fil-konkors tal-Busketto? Ejju, kien rabaħ tazza. L-ewwel darba li għandna kien tal-laħħem kassar Policinu. U kien laqgħu ma' Paolo Segel Alla jafri li hemm it-tnejn. U niftakar l-ewwel ġisanijiet li bdew bijjem. Kif? Paolo għallu għax għallu ibda ġus, għallu le bdent Paolo, Paolo minn għalaħħa jistanna l-qalba. U Paolo għallu għanti tazza ma tirbaħ għalix. Għabes il-xudi, għallu it-tazza ma għandix nan bija. Għalix nixrob mill-boqar, li kont naflaħna għanni mija, kont nibqari għed id-dar. Komplew. Għalli ma l-essan nisimaw ftit siltiet minna tal-banju, d-dana inti minn Facebook, d-dana għana tal-banju, mux t-vinta għinti, ux veru. Le, d-dana ġbartu ma għant nisjuħ, ġifiri d-dana kullu għana ma nistux nejt kam għandu zmin, għax kullu għana antik. U daqqa nġbor erba minna, muħrat nej minna. Mimxa fejn għajdu li d-dana diskop tijaw, l-lum u għaspeċi ta' għos ta' pieċi tal-ambjent ta' gizmin. Ma flantik da' kellu tifsira importanti bħala mesta komunikazzjoni ta' messaġġi u ta' ħbarijiet bejn il-ġirien. Aħbarijiet ġieli jiġġieldu kienu bih ġieli jagħmlu sinjol ta' mħabba jew biex imurru x'imkien passiġġota jew ħarġa. Jiġri dik l-iskop tagħhom. Sewa, mela ħa nisimgħu. Ħajduq ilna bħala prim kitarista Ronin Kalleja tal-Mosta u se jkompanjaw sal-votanti Kanadiż u Franz Aza ta' Żgħin. Karmen, mek smajna daw lan jir interessanti ħafna. Għanamlu fil-kommenti fuqom. Jekk aħna naqni studio ftit għandna minn banda li nissemmew il-ġimilijiet tax-xebba ta' tfajl tal-marid li trid semmejt ix-xoftejn l-għajnejn u f'ommok. U l-aħħar waħda semmejt il-qalb dik li kienet għandni sabiħa ħafna. Mbagħad f'kontrast għandek żewġ għanijiet bħala tajjir għandek il-kejkijiet kontra l-ponnijiet. Tiftakar li waħda kienet. Ejja. U mbagħad l-oħra għandek Mna jett tred waħda li għannejt kienet għax marid mur l-isplar, jekk maħniex mur frankuni, eċetera. U mbagħad għandna l-firda. L-firda sew tal-imsifrin u l-firda bejniethom. U hekk għandna kummenti differenti. Jiġifieri dawn l-għanijiet mhumiex sempliċement għax ma kellhom x'jagħmlu, imma kellhom xi ħaġa x'jgħidu. L-ewwel ħaġa relazzjonijiet umani bejniethom. Aħna llum pereżempju nitkellmu mod ieħor, nitkellmu nużaw jew id-diski, forsi wkoll intom bejniethom tużaw lana. Imma short messaġġi, messaġġi b'manjieri differenti. X'taħseb? Jien naħseb li hu kien mezz ta' komunikazzjoni għalihom. Għax hu fih messaġġ. U fih kif qatt inti minn kollox. Issa skont il-ħsieb jew l-attitudni ta' dok li jkun jew l-imġieba wieħed mal-ieħor kien joħroġ dok li jħossu ġo qalbhom minn fumhom. Sewa. Ma ninsawx ukoll. Li aħna hawnhekk ftit kellna nitkellmu waħda nitkellem xi 10 kemm. Jifex il-ħin kien qasir. Xi 10 ngħid ngħidha. Qudiem tibżax nagħmlukom programm sħiħ b'dan l-għana li huwa varjat 45 minuta jeħtlu ħafna minnhom u ta' varjetà. Għaliex, pereżempju, waħda mill-għanijiet kienet fejn inti assoċjajt naturalment daw il-verżi antiki, ix-xebba mal-warda mal-qasrija. Jiġifieri dawn ukoll huma tliet motivi f'waħda għax ix-xebba dejjem assoċjata ma dik li sa' l-qasrija jiġifieri dik li tikkultiva l-imħabba. Eżatt. Jiġifieri ma nistgħux nieqfu u ngħidu biss saw u saw, imma daw kollha fihom ħafna ħsibijiet moħbija. Issa, eżad, dal-argumenti kar miġbuni fuq l-idea li fizmin minn kondek differenti, bdejt tani, il-funzjoni, xol tal-għana, kien differenti minn tal-lum. Ħafna. Mela, għan ikkommentaw fuq di. Dak iż-żmien, per eżempju. L-ewwel net, dak iż-żmien ma kienx hawn li hawn illum, jiġifieri fejn in-nies tirrekjera jagħmlu rekreazzjoni fejn imurru. Allura iktar kienu miġbudin lejlana. Fil-ġabra tad-dor tista' tgħid il-mara kienet tanni, toftanni u ma tofx hi taħsel ħa tanni għax semet il-ġara. Ir-raġel l-istess bla ma jrid, anke jkun qed jagħmel xi ħoġa qed tabbi xi ħob sarfniek. Janni waħda mill-li forsi sama mant innanniet għandika. Nieħu minn missieri kien jgħid dejjem l-istess għani Alla jaħfillu. X'kien jgħid? Kien jgħid jekk kieku il-miksur mormi kieku inti lek mormija għax il-kisra li għandek fuqek nebda malle ma jsewija. Kien jgħidha dejjem dik biss kien jgħu missieri. Alla ma kisra qed jgħidha, alla hemm. Jien naħseb li peress li kienet xi għani għal xi ħadd ma kienx qed sawax. Meta jgħidlek l-kisra li għandek fuqek nebda malle ma jsewija qiegħed fija l-messaġġ. Li qiegħda bħala tingiża lej xi ħadd mhux qiegħed sewwa. Kun miksur ngħidu bniedem mhux fiżikament tajjeb. Sewa, għax jista' jkun fiha tifsir oħra. Hemm ħafna idejiet maħbija f'din l-għanja. Iżgur. Jani ambigwa ħafna ħafna ħafna. Ambigwa iva. Sewa. Issa ħalli niġu l-qudiem mela wara li inti tkawint ma' xudi u mbagħad komplej blana jew kellha. Mbagħad tajt, tajt, mbagħad mort il-Kanada, mbagħad batna għanni jem. X'ikem kellek żmien meta mort għandi l-Kanada? Hemmhekk kelli 21. Sewa. Jiġri tajt isu wara l-ħames snin kemm x'ikem domt? Oh, tajt għax ma tantx kont noħroġ hawn mal tajjin jiġifieri. U mbagħad hemm il-Kanada kien hemm wieħed minn Birkirkora qed inkellmu kien tilgħu wieħed jgħanni minn Skalam għaw mill-Musta. Tony Fenek ta' Skalambja, għannej tajjeb, laħħal liġi Malta fl-1964. U kien li ħajrek? Għodna ta' Birkirkora, Tony waqaf ikellmu li jien kien għodni nasal, jien kien ili hemm xi ġimgħata jew tlieta niftakar. Għallu ton doni għanni to. Dak għalli ta' għanni, għattu x'għanni u insomma. Għamba għalli fejt għodu għettu, għalli kien noqgħod mazziju għalli jaħfillu, għalli dok jiġi doqqinna. U konna mmurru, u nsimmaw ġawali, u mmurna ndor ta' wieħed jgħidu lu Karmnu Kamilleri, il-Lewzi. Jiġi tziju ta' mabli la' għannej, ta' mabli Kamilleri. U l-intaqaw id-dor tiegħu għax it-tifel ta' Karmnu kien idoq li għali. U mbagħad, intaqgħid ma' Żaru, mifsud ta' ħalaxa. U Żaru kompla sawarni għax kien joħodni d-dor tiegħu. Kien joqgħod hemm da' Żaru. Iva, kien joqgħod il-Kanada kien jgħix hemm ukoll. U Kunna nagħmlu kuljum jiena u Żoru, kunna nagħmlu sigħod sħoħ nagħmlu kuljum. So. Dejjem għamel niktar minn saħtejn. Għalli, ħalli jista' nisimgħu silta, fil-fatt ħajkun hemm Żaru x'hekk. Ija din Żaru. Din is-silta. Ħalli fl-istess ħin nisimgħu sew il-leħen ta' dal-għanni li m'għadux jgħanni. U min hemm iktar barra u inti. Kien hemm Żaren ta' Vestru u Franz Balda kienu l-Budaj. Yeah! Thank you. Ella hemm garm għamlek smajna silta vera interessanti di li minn banda inti u Żaru qegħdin titkellmu ħadtu speċi bħala suġġett li fil-fatt mhu suġġett ġej huwa skuża tas-suġġett tas-separju u t-teatrin u minn se jagħmel parti waħda parti oħra. U minn aħħar oħra Franz Ballakino u Żaren ta' Vestru għal jeħfillu qegħdin jieħdu speċi kif huma ħajaġevola għal xulxin u Żaren qed jgħidlu għax inti għandhom ikbar u qed jgħidlu għax naqom daqs jistrudut. Ivi, dawit t-nej, intu għedin ġeċ pari għonek, ma taħsibx li għedin t-influenza u xuxin, jow inkella ħanġ mor paslura. Ma taħsibx li dina hija silta li tkompli ma taqabel, ma ħanma nafux ġara. Bejni u bejn Żoru. Eħe. U bejn għal-leħ fil-lu Żaren u... U Franz. U Franz. Ma kellimx, il-sujġetti ma kellimx jaqsmu. So. Issa, jiex tibħu xie għaw leħ. Ma nistax ngħid, għax kien hemm distinzjoni. Ela għaliex jekk tisma' s-sija kollha tinduna li huma marru linja, baqa' fuq linja, u aħna qbadna linja oħra, ġifieri l-linja tagħna mbagħad isa teqlil marin. Bħala suġġett speċi. Bħala suġġett jeqlil tagħna. Aħna iktar kien hemm isew bħala argument ta' emozzjoni, ġifieri tkun isek bħal miedem kun mosħer għandok li għandek tittajdu. U ma kienu qegħdin jiskandaljaw il-ħin kellu l-xurxin. Mbagħad niftakar fijan għallu anke l-ħeton qegħdin jitbismu Franz u Żaren għallu l-ebda qatt ma rajt ħajt jitħajjin. Għax hija metafora kienet. So. Ħalli issa hemm għandek silt oħra interessanti wkoll bejnek u bejn Franz Ballakino il-Budaj stess. Law ħaġa din fejn kont qegħdin tagħnuhom daw. Dina minnija with a line. Sawa. Iħannu tal-bambuċa. Xikem milom daw? Dina ħsab li la ma 13 sana. Sawa. U fl-istessin speċi għajtu spirtu pronta għamne, għux veru? Għajna l-istess. Sawnek, flok Żaru, daħan fredu l-bambuċu. Għat jgħanni ma Żarenu jgħu Franz Ballakino. Sawa, għalli nisema għaftit. ejdin l-aġba ta' karma l-ġil jgħet jafas ħafna għaw mi jgħet iddoq il-kom f-sewa l-program tal-ewel u dan għet n-wijed. L-ewel wijħet jgħet iddoq Ndri Pupa Prim jikkumpanjoħ kol għansajt kol jomu. Tebżax. U għet jikkumpanjoħ Grezzju. Sewa, Grezzju min. Ta' ċanċa. Sewa. U għettini program, għettini sija, kien jgħet iddoq Grezzju ċanċa Prim jikkumpanjoħ wijħet jismu Giuseppe. O zaru ta' ħalaġa, zaru li għanni kumpanija u għol. Sewa, u għanni u idoq iġviri. Nija. Sewa. Nasa bindunajt kam dak li zaqet l ewwel il-program liħor li f'dal każ anka Franz, per eżempju, l-Budaj, il-refera l-program ta' qabel li jinti għannejt ma' zaru u għed jgħid li għasar ġuni u għora u għammeraħ iġviri ikun hemm influenzi minn serata l-oħra jew fl-istess serata. Immu li ti għamelek, Franz. Biex jittikak forsi, jo? Biex jimbix li li biex jina naqbat, unbat biex unfatti jek ġara, xek tismassija kulla, jinda għart fuq it-tnejn. U niftakar ġijen li lu għamiltu kontinent, u l-żaru ġibtu gżira, u rrett tatlu kif irbaħt il-gżira, irbaħt nirbaħ il-kontinent. So, għalli jkun għanal u għalix sarriħin, ma għedu semija ta' għanal-ġimma d-dihla nerġu nistidnuk. U koll barra li nisimawk tanni tal-bani bħallum, nisimawk u koll tanni xie poeziji u fatti mill-li jinti tikteb. Nirringrazzjakom u nistidinkom għal-program tal-ġimgħa d-dieħla. Smajtu tisqifa għall-lana tagħna. Intervisti mal-għannejja u d-daqqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkob.